Want dat was ook echt het uitgangspunt, hè? Ja, Sas heeft een SOA. Ja, ik heb hier altijd een heel goed verhaal voor. Is dat ik kan namelijk alle, als er dan rechtszaken komen, dat kan ik het allemaal afschrijven op de schrijver van de serie die bedacht heeft. Hij kwam jouw goede vriend. Ja, mijn goede vriend Paul de Vrijer. Paul de Vrijer, goede naam echt, ook. Die heeft echt grote titels. Problemen, zeg ik altijd, mentaal. En dan, ik mag het gewoon uitvoeren en dan kan ik nooit ergens schuldig voor bevonden worden. Nee, ja, hij kwam een tijd geleden naar me toe dat hij een idee had voor een serie Sas heeft een SOA. En het kwam ermee dat hij wou een beetje de ban en het sceptische rondom SOA's, wou hij een beetje doorbreken met een serie voor jongeren waarin we en informatief konden zijn en op gewoon een super toffe manier een best wel lastig bespreekbaar thema gewoon normaal kunnen maken. En daar is Sas uit ontstaan. Ja. En de druiper komt misschien in de toekomst. Ja, dat weet ik niet. Misschien is dat de opvolger wel van Sas. Je weet het nooit. Maar goed, in het jongensbrein kwam als eerste Sas heeft een SOA op. En wat is eigenlijk het mannelijke equivalent van slet? Player? Of... Ja, weet ik. Ja, player zou ik player zeggen. Is heel stoer. Ja, is dat stoer? Ja. Dat geeft ook wel te denken, vind je ook niet? Ja, nou, ik ga erover nadenken. Als ik erop kom, dan ga ik het straks nog zeggen. De slet van 6 VWO. De player van 6 VWO. Ja. Ja. Nee. Ja, je wilt toch dan... ik kan het niet zeggen, sorry. Ja, David. Ga erover nadenken. Goed, het gaat ondertussen heel lekker met de carrière van David Kocherek. Een maand geleden sleepte je een Rocky Award in de wacht in Toronto, Canada. Ja. Voor Oorlogstories. Ja. Dat is een serie waarmee je trouwens ook nog gaat meedingen naar een Emmy, heb ik begrepen. Ja, we zijn ingezonden, dus hopelijk komen we daarvoor in aanmerking. Zo'n Rocky Award winnen is natuurlijk wel een goede aanleiding, hopelijk. Dus fingers crossed. En de EO, voor wie je de serie hebt gemaakt, is een online serie, gaat het insturen voor een Emmy. Ja. Dus het is een heel bijzonder verhaal en een bijzondere serie. Wat zo lastig aan dit verhaal voor mij was, is normaal gesproken, als ik iets maak, maak ik vaak thema's en verhalen die iets dichter bij me staan, waar ik wel iets over denk te kunnen vertellen. Mm-hmm. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest toen ik gevraagd werd voor een project om ja te zeggen als voor Oorlogstories. Omdat, ik hoef niet te vertellen dat natuurlijk de Tweede Wereldoorlog een tijd geleden was. Mm-hmm. En jij 32 en bent. En ik 32 ben en het absoluut niet heb meegemaakt. Dus dat vond ik wel een hele spannende uitdaging. Maar uiteindelijk dacht ik wel, ze zocht iemand die het verhaal kon vertellen en kon vertalen naar het nu. Want het hele concept is, wat als we een soort van een nieuw Anne Frank verhaal kunnen vertellen. Mm-hmm. Maar dan niet een meisje die het schrijft, maar een meisje die het volgt, anno nu. Want het was ook weer voor het 75-jarig bestaan van de vrijheid. Wouden ze wat speciaals maken. En omdat alle kinderen die op dit moment nu in het nu leven, zou ik maar zeggen, die hebben eigenlijk geen directe link meer met iemand die hun kan vertellen over hoe het was in de Tweede Wereldoorlog. En toen dachten ze, hier moeten we wat mee. We moeten het verhaal blijven vertellen. En toen waren ze op dit concept gekomen. En ik ben super vereerd dat ik dit mocht vertellen. En ik moet, al zeg ik het zelf, ik weet het, ik mag het niet zeggen, maar ik ben er wel echt heel trots op, het is echt goed gelukt. Ja. En het is natuurlijk ook echt een bijzonder idee om de Tweede Wereldoorlog. Wat als er in de Tweede Wereldoorlog social media was geweest? Dat is eigenlijk. Dat is een heel lastig idee, want dat was er natuurlijk niet. Nee. Dus dat was ook het lastigste aan het maken ervan. Dus ik ben met de cameraman Erik Loor, zijn wij heel lang aan de voorkant, zijn wij bezig geweest met. Het moet echt voelen. Het mag nergens geforceerd voelen of een theater of een poppenspel. Weet je. Ja, we willen echt heel snel, heel slecht. Eigenlijk is de kans groter dat je het verpest dan dat je het goed doet, dacht ik. En dat, doordat het mij zo op scherp heeft gezet, denk ik dat we de juiste keuzes gemaakt hebben. En we zijn gewoon altijd vanuit de maker blijven denken. Niet de maker wij, maar de maker het kind. Dus we zijn heel veel vlogs gaan kijken van kinderen en YouTubers op dit moment. Van hoe vertellen die verhalen? Wat is het startpunt van wanneer start je die camera? En daar hebben we ook op geschreven. Dus het zijn, naar mijn mening, geen geforceerde vlogs of Insta-stories. Weet je, elk moment dat ons personage, Esther heet hij in dit geval, aan het filmen is, voelt logisch en kloppend. En daardoor ga je heel erg meeleven met haar verhaal. Ja, en het mooie is ook dat de actrice zelf in kwestie dus filmt. Want zeker. Ze heeft haar. Zeker, ja. Moet wel een beetje de romantici ervan uit. Er zat ook een cameraman zo heel erg krom bij, zo, die ook meehelpen was om te sturen. Maar ze heeft zeker ook zelf gefilmd. Goed, de tegel ligt daar. Ja. Met de vraag of daar iets op terecht kan komen. Ja, heb ik gehoord. En we zijn altijd terug te horen, meld ik nog maar even, via onze eigen Radio Kunststof podcast. En we zijn ook te zien op dit moment op NPORadio1.nl. David Kocherek is regisseur, producent en scenarist. Nadat je, ja, ik geloof twee keer, hè, was je afgewezen bij de Filmacademie in Amsterdam. Gaan we hierover beginnen. Groot trauma. Het is nog steeds een pijnlijk trauma voor mij. Maar je vertrok naar LA, waar je bent opgeleid aan de New York Film Academy. Ja. Je woonde in een appartement, vertelde je moeder ons, waarbij je uitzicht had op het... Het Hollywoodsein, ja. Dat was een van de vereisten. Nou ja, ik zei, als ik daar ga wonen, dan wil ik dat de landmark wil ik in mijn raam hebben zitten. Dat uitzicht hebben. En toen was het dus 2014, leefde die eerste speelfilm af. En dat heette Night Eyes. En nu ben je de man achter een groot aantal series die zowel online als via de reguliere televisiekanalen te zien zijn. Zo ben je de eindregisseur, creative director van Spangas. Ja. En ben je ook de regisseur van de online serie Sas heeft een SOA. En de slet van 6 VWO begon ook online. Ik dacht dat je die woorden zou zeggen. Ik ga het gewoon allemaal nog herhalen. En is sinds begin van deze maand ook te zien op NPO 3. Ja. Dus, we hebben veel te bespreken. Maar laten we eerst nog even terugblinken op die prijsuitreiking in Toronto. Was je erbij? Nee, ik was er niet bij. Je was er niet bij. Nee, ja, dat is, dat is natuurlijk al een missen. Nee, maar het werd live uitgezonden via YouTube, via een livestream. Zoals het zo mooi kan tegenwoordig. En ook hier, want we worden natuurlijk ook weer gefilmd. Mm-hmm. Het is hartstikke mooi dat het allemaal kan. Ik kan gewoon lekker thuis meekijken. En het scheelde weer, hoefde ik geen pak aan of wat dan ook. Dus die prijs hebben we gewonnen. Ik wil erbij overigens wel zeggen, het is natuurlijk niet een prijs alleen voor mij. Het is echt voor de producent ook, de Stepping Stone producties. En voor iedereen die erin zit. Het is niet de beste regisseurs. Het is natuurlijk gewoon, we hebben die prijs gewonnen. De hele productie. De hele productie. Ja. Want dat is denk ik ook een van mijn krachten, denk ik, is ik realiseer me heel goed, ik maak niet een project alleen. Weet je wel, ik heb wel uiteindelijk misschien het visie en het eindoordeel van hoe we dat moeten maken. Maar er kwamen zoveel mensen bij kijken om zoiets te maken. En ook om in de buurt te komen om iets goeds te kunnen doen. Dus ik ben zeker niet de enige die hier mee te maken heeft. Nee, er zijn veel mensen bij betrokken. Zeker. Laten we even luisteren naar de trailer van Oorlogsstories. Ik ben wie ik ben en niemand anders! Wat als je in de Tweede Wereldoorlog social media had gehad? Daar ligt Rotterdam, toch? Ze zijn de hele stad aan het plat bombarderen. Welke verhalen zou je delen met je volgers? We mogen niet meer naar het strand. Gaan we ergens anders. Oh ja, en dit is ook nog gebeurd. Esther! Esther! Je trouwt als mijn naam, Timma. Haar Hitler. Esther deelt haar leven in Oorlogsstories. Vanaf 14 april op het Instagram en YouTube-kanaal van Zapp. Ja, prestigieuze prijs hebben jullie hier dus mee gewonnen. Het fenomeen Instagram is bekend. Maar ik wist eerlijk gezegd niet dat je ook series kunt volgen op Instagram. Dat wisten wij ook niet. Oh, nee, wisten we wel. Nee, ja, het is een vrij nieuw medium. We zitten natuurlijk in een hele bijzondere en spannende tijd als makers. Waar lineaire televisie eigenlijk niet het enige is wat er is. En dat we heel erg op zoek zijn, zeker voor de jongere doelgroep, van waarop kun je nou series of media of film vertonen. Ja, want onder de 25 kijkt eigenlijk niemand meer gewoon lineaire tv. Nee, ja, en ik denk misschien al wel hoger begint te worden. Ik heb veel vrienden van mijn leeftijd, ben natuurlijk niet dan 25, maar ietsjes ouder. Mm-hmm. Niet die kijken ook geen lineaire tv. Ze willen allemaal in eigen tijd dingen kijken. Dus ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat denk ik al deze platformen misschien wel breder geworden zijn, dat je daar misschien ook wel iets kwijt zou kunnen. Maar dat zeggende is natuurlijk wel een andere manier van maken voor Instagram. Het begint al met het kader, weet je wel. Een normaal kader is 16:9, maar Instagram is 9:16. Nou ja, dat is wel iets heel geks als maker. Want ik denk alleen maar, waar is mijn breedbeeld? Ja, ik heb helemaal geen dit? Kaders aan ja, het kijken. Ik moet dit? Opeens een ander. Dus het is ook een soort van opnieuw uitvinden van hoe moet je een filmisch verhaal vertellen als jouw beeld niet in de breedte is, maar in de lengte. En dat is ook heel leuk eigenlijk. En de verwijzing stories, dat is dus het verhaal dat verteld wordt op Instagram altijd. Ja. Waarmee mensen gewoon het verhaal van de dag vertellen. Maar in dit geval is het dus gewoon een aflevering. Ja, nou ja, je moet het zo zien. We hebben het op twee manieren verteld. Wij hebben na aanloop van 4, 5 mei hebben wij de stories gestart. En dan hebben we elke dag een stuk of 4, 5 stories zijn er dan online gekomen. Die maximaal ongeveer 30 seconden tot een minuut per story duurden. 30 seconden tot een minuut per story. Ja, het zijn gewoon scènetjes eigenlijk. En het geheel bij elkaar was dan gemonteerd voor YouTube. Dus je had elke dag van maandag tot en met zondag had je gewoon de stories die voorbij kwamen. En je volgde het dus echt met Esther, zoals ze dan heette, mee hoe zij dat beleefde, alsof ze het beleefde. Dus als het avond was, werd het in de avond gepost. Als het ochtends was, werd het 's ochtends gepost. En dan werd er een recap, een roundup van alles bij elkaar. Op het weekend werd dat dan als YouTube-aflevering van 7 of 8 minuten, volgens mij, neergezet. En dat duurde dan in totaal, was het volgens mij 20, 25 dagen. En dat hebben we op die manier verteld. Maar daarom voelde het ook zo echt. En dat was ook zo heel aandoenlijk. En wat was er dan in Toronto zichtbaar? in Toronto is uiteindelijk heeft de jury heeft daar naar aanleiding van wat wij gemaakt hebben beoordeeld dat wij de winnaar waren. Ja. Ja. Het beste hadden gemaakt, ja. Schijnbaar. En die hebben dus de hele round-up gezien, neem ik aan. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld, om het een beetje inzichtelijk te maken, hè, dat Esther dan op het strand loopt en dat je daar een bord ziet verboden voor Joden. Ja. En dat zij dan met haar gsm dat vastlegt. Ja. Nou ja, de grap is, je moet dus ook wederom alles moet echt voelen. Dus je gaat de hele tijd nadenken. Ja, je gaat natuurlijk niet dingen filmen. Haar vader gaat op een gegeven moment dood. En inderdaad, er moet zo'n helemaal aan het eind van de serie komen we weer terug bij een bord verboden voor Joden, wat op het strand van Scheveningen staat, waar ze dan eerder geweest is. En op een gegeven moment, toen moest ze dus weg. En nu is het einde van de oorlog. En dan denkt ze samen met haar vriend, we gaan dat weghalen. We gaan er nu een statement voor maken, nu de oorlog voorbij is. Maar dan moet je dus dat bord, wat met twee handen eruit moet, moet eruit getrokken worden. Maar dan moet ook gefilmd worden, want ja, de kijker moet het ook zien. Dus je moet ook als maker, en dat was het lastigste, dan moet je gaan nadenken van, oké, ik moet iets vertellen wat eigenlijk lastig te vertellen is, want zij moet de camera wegleggen. Dus dan ga je de hele tijd nadenken, oké, hoe kunnen we dit filmen dat het niet fake voelt? Dus dat het niet voelt, ja, maar jongens, dit is niet aan het filmen. Dus daar ben ik eigenlijk het meest van mijn werk mee bezig geweest, om het een logische vertelling van hoe Esther dat film te maken. En dat vond ik er echt heel leuk aan. En hoe zit het met jouzelf wat betreft social media gebruik? Ik volg alleen maar. Ik heb helemaal niets. Ik heb echt helemaal niks met social media. Belangrijkste voor mij is, ik zie het als een belangrijk medium om te kunnen posten en te delen wat ik doe met mijn werk, voor mijn vrienden en familie. En het is jouw platform. En het is mijn platform. Dus uiteindelijk, ik kan al mijn videocontent delen, et cetera. Maar uiteindelijk, ja, dat is hetzelfde met, ik ben eigenlijk niet zo van voor de camera. Ik heb zo bewust gekozen van achter de camera. Mm-hmm. Ik heb altijd acteurs en mensen van de crew die proberen me altijd te verleiden om een cameo te krijgen in mijn eigen series. Ik zeg, nou ja, jongens, ik doe dat gewoon niet. Ik wil niet op de camera maar zijn. Maar David, dit is dan toch heel ingewikkeld. Want je bent dus 32 en je moet je inleven in dat meisje. Nou, hoe oud is Esther? Destijds was zij volgens mij, dat is een tijdje terug, 14. 14. Dus even in dat meisje van 14. Je hebt natuurlijk allerlei mensen om je heen, scenarist, enzovoort, enzovoort. Maar inderdaad, dat hele praktische gedeelte van hoe gaat dat dan? Ja. Want je legt je eigen leven vast. Ja. Maar het moet er ook nog een beetje goed uitzien. Het is meer dan alleen maar een story voor op Instagram. Ja, inlezen, kijken, films kijken, series kijken, bedenken hoe je dat verhaal zou vertellen. En uiteindelijk, zoals bij elk project, moet je uiteindelijk jouw verhaal gaan vertellen. En denken hoe dat jij denkt dat het was. En dat is het enge aan film maken en regisseren, wat je eigenlijk altijd eerst uit de deur moet gooien. Is, ik ga het gewoon maken zoals ik denk dat het gemaakt moet worden. Het is mijn visie, het is mijn verhaal. En ja, dan hoop je dat het maar goed genoeg is dat het publiek denkt, ja, nee, dit is echt inderdaad een heel goed verhaal. Dankjewel, David, dat je dit gemaakt hebt. Maar dan natuurlijk het risico wat je net al beschreef van de wansmaak, zeker bij zo'n gevoelig onderwerp als de Tweede Wereldoorlog. Ja, hoe heb je dat weten te voorkomen? Of hoe weet je nooit? Het is goed gegaan. Uiteindelijk denk ik, doordat ik de druk zo hoog op mezelf gelegd heb en het niet fout wou doen, denk ik altijd dat je wel slaagt in dat soort dingen. En of in ieder geval niet dat je zo ver buiten de boot valt, mag ik het zo zeggen, dat je een gigantische verkeerde beslissing maakt. Maar kijk, wij hadden een hele goede handleiding, en dat is het dagboek waarop het gebaseerd is. Het dagboek van? Ja, ik ben haar achternaam weer vergeten. Dat is natuurlijk precies weer zo'n moment. Het is van Edith van Hasselt. Hoop ik al misschien zo. Niemand neemt het je kwalijk. Nee, ik neem mezelf kwalijk, want ik vind het is namelijk een heel mooi verhaal. En dat was ons handboek waarin wij, daar is het op gebaseerd, ons verhaal. En dat hebben we uiteindelijk eigen gemaakt, omdat we wouden het ook vertellen binnen de mogelijkheden die we hadden. En daar hebben we scènes uitgekozen die dus we konden vertellen. Dus het is een vertellen. Waar gebeurd verhaal van een Joods meisje. Ja, die in Den Haag is opgegroeid en die daar de oorlog dus heeft overleefd. En dat is het mooie ook aan het verhaal, want het vertelt eindelijk ook eens van een verhaal. Van Hessen heet ze. Ah, van Hessen, dank jullie wel. Excuus nogmaals. Maar het vertelt het verhaal ook eens een keer. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Anne Frank, maar het heeft natuurlijk een tragisch einde, wat natuurlijk ook een goed verhaal is en belangrijk en mooi om te vertellen. Maar dit is een keer een ander verhaal uit die tijd, wat het is geen positief einde, want nog steeds, laat ik duidelijk zijn, het is een verschrikkelijk iets wat zij heeft meegemaakt. Maar het vertelt een keer het verhaal van hoe zij het heeft doorleefd en ook daarna heeft. Mm-hmm. En dat vind ik er zo mooi aan. Dat we ook een keer een ander verhaal uit die tijd konden vertellen. Ja. Dit heb je dus afgeleverd en nu wordt het heel spannend in november wat de Emmy-jury daarvan gaat vinden. Ja. Maar hoe zit het nu? Want je zegt zelf, ik ben totaal geen gebruiker van social media. Ja. Je bent 32 jaar en je bent dus eigenlijk als het ware helemaal ondergedompeld in Spangas Creative Director. Dat is een serie die zich afspeelt op een middelbare school. Ja. Loopt al jaren ook. 15e seizoen. Ik maak nu het 15e seizoen. 15e seizoen. Ja. Langslopende Nederlandse kinderserie. Ja, ja, we zijn er trots op. En dan heb je die twee series waar we het net, daar gaan we het zo ook nog langer over hebben. Maar hoe werkt dat? Want hoe verplaats jij je hoe in haal ik de tienermeid in mij naar boven? Dat is ja, wat je precies, vraagt. Ja, precies. De puber David. Nou ja, ik denk, kijk, uiteindelijk wat gewoon heel wat mij denk ik misschien heel goed maakt om dit te vertellen en te kunnen vertellen is ik zit natuurlijk relatief nog dicht bij de tijd van de middelbare school. Ja, het gemiddelde, is zo'n 15 jaar geleden. Ja, zo'n 15 jaar geleden. En de gemiddelde regisseur die misschien ietsjes meer doorgewinterd is of misschien later begonnen is, die zijn dan 40 of 50. En dat is net het verschil tussen mij en hun misschien. Mm-hmm. Waardoor het voor hun wat lastiger is om te vertellen en voor mij misschien makkelijker. Dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad. Het voelt voor mij nog vrij vers. En het heeft er denk ik ook mee te maken met dat mijn interesse daar gewoon heel erg in ligt. En dan natuurlijk niet per se in middelbare scholen. Maar ik ben een groot fan van high school drama series. Amerikaanse, weet je wel. Dus de Sex Education. Wat vind je daar zo lekker aan? Ja, gewoon lekker groot drama. En allemaal gezeik. Ja, en allemaal problemen. En dan denk ik, jeetje, doe even normaal. Waar gaat het allemaal over? Maar ja, voor mij moet een film een ontsnapping zijn aan de realiteit. Weet je wel, mijn leven is al saai en boring en weet ik veel allemaal. Ik wil naar de film gaan om gewoon grootse, gekke verhalen te zien. Dat je achteraf, als je het gezien hebt, alleen maar kan denken... wow, ik dacht dat ik problemen had. Maar dat personage, die is echt veel erger. Ook die blik die je er nu bij zeker, trekt. Zeker, ja. Ik ben een genieter van problemen. Dit sluit wel heel mooi aan bij wat jouw goede vriend Paul de Vrijer... scenarist dus ook, die alle scenario's schrijft voor jou. Ja. Hij zegt, hij houdt van een assertief verhaal. Er moet veel dynamiek in zitten. Het moet vanuit de karakters komen. Ja. En er zit ook escapisme in. Het gaat er niet omdat je een dieper inzicht krijgt... maar omdat je kunt meeleven met de karakters. Ja. Nou, precies wat je net zegt ook. Ja. Maar dat escapisme, dat interesseert me wel. Want heeft film voor jou ook altijd die functie gehad? Als we dan even teruggaan naar de puber, David. Toen je zelf nog op die middelbare school zat. Ja, nou ja, kijk, film heeft voor mij wel altijd is een hele belangrijke leidraad geweest in hoe ik mij gedraagde in het leven. Weet je wel, ik heb altijd films gekeken. En ja, hoe je het ook bent verkeerd, ik ben een chameleon. Daar ben ik nu ook. Nu pas ik aan wat ik denk dat het moet zijn en wat ik gezien heb bij mensen. Ik zit heel vaak bij de koffieketens en zo. Ben ik mensen aan het observeren en denk, oh, dat is interessant. Of oeh, dat is leuk. Dat ga ik een keer meenemen bij een personage en zo. En dat deed ik vroeger natuurlijk ook al. Dan zag ik mensen op tv in films en series. En die hadden hun haar net toffer naar achteren. En dan dacht ik, oh, morgen heb ik ook zo'n potgel in mijn haar. En dan loop ik zo heel tof in slow motion zo de school binnen en zo. Ja, ik had niet veel vrienden hoor, vroeger op school, zou ik maar zeggen. Maar voor mij is film altijd iets heel levendigs geweest. En zonder je leeft als het ware in een film. 100%. Ik bedoel, voor mij, ik ben altijd mijn ogen zijn altijd gespitst. Niet alleen op de persoon waarmee ik een gesprek heb, maar alles om me heen wat er gebeurt. Er is namelijk overal een verhaal te vertellen. En ja, daar hou ik van. Weet je. Bijvoorbeeld, we zitten hier in deze studio. Ja. Wat gebeurt er dan allemaal in jouw hoofd? Nou, ik ben alleen maar bezig met wie zit er nu via die webcam naar me te kijken en wat zijn ze aan het denken. Dus, nee, serieus? Ja, zeker. Ja, dat is, maar jij denkt niet aan mij en welke vraag zal ze nu stellen? Nee. Oh. Want dat laat ik gewoon over meekomen. Ik denk, jij denkt kan ik toch aan al die mensen die nu via de webcam naar niet jou alle kijken. Mensen, gewoon ik weet dat er één iemand zit en waarschijnlijk te kijken. Je vriendin? Die zit sowieso te kijken. Dankjewel, schat. Ik hou ook van jou. Maar jij bent dus bezig met het beeld en niet direct met wat je... Nee, ik ben bezig met alles. Dus ik zit al een paar keer te kijken naar het logo hier met de bewegende animaties die hier gaande zijn. Dan zie je een tijdklok aan het tikken en vervolgens zie je mensen hard aan het werk. Tenminste, die doen alsof ze hard aan het werk. Nee, die zijn waarschijnlijk hard aan het werk. Die zijn hard aan het werk. Nee, ja, voor mij, ik ben een duizendpoot. Dus ook als ik aan het regisseren ben op set, ik ben bezig, hè. Laten we zeggen, jij bent actrice. Ik ben natuurlijk helemaal bezig met wat je aan het doen bent, hoe jij je mimiek is, hoe je praat of je uitstraling goed is. Maar ondertussen, ik probeer mijn ogen open te houden. Want als ik zie dat er daar iets gebeurt wat ik erbij wil hebben, dan kan ik dat nog sturen en daar nog iets mee doen. Dus ja, ik ben het eind van de dag ook echt helemaal kapot altijd. Dat kan ik mij sowieso wel voorstellen. Ja. Want ik heb al de hele tijd het gevoel dat ik met iemand in gesprek ben die full speed. Ja, sorry, ik kan heel veel zijn. Ik moet gewoon me tegenhouden. Dan kan ik ook heel rustig zijn. Wordt alleen een saaie uitzending dan, dat is het enige. Oh, dat mag ook niet, hè? Het mag niet saai zijn. Nee, duidelijk. Ja. En, maar... want ik ben heel benieuwd wat jij dan toen in die films zag, waardoor je dacht, dit is waar ik bij moet zijn. Of dit is waar ik in zit. Of... Ja, maar bedoel je dan van hoe ik uiteindelijk dat ik dat gezien had en dat ik wist dat ik daar iets mee moest doen? Of ja, hoe dat mijn leven toen... Dat jij op een gegeven moment wist, ja, maar dit is eigenlijk... Ik verplaats mij als het ware in een film, maar daar wil ik gewoon in blijven zitten. Ja. Dus dat wordt gewoon mijn hele leven. Ik zat daar laatst over na te denken van wat was nou het keerpunt dat ik eigenlijk dacht van, hè, van op de bank liggen en altijd maar tv kijken en films kijken. Wat je deed, hè? Als waar mijn ouders zich zeer grote zorgen over gemaakt hebben, maar nu niet meer. Die zijn helemaal trots en blij, gelukkig. Dit was gewoon één lange voorstudie. Ja, zeker. Ik zeg nog steeds altijd, ik ga naar de bioscoop. En dan zeggen mensen, dan ga je op woensdagochtend om 10 uur naar de bioscoop. Ja, is werk. Ja. Ik ga films kijken, dat is voor mijn werk. Nee, maar ja, de grap was, voor mij is film altijd al iets geweest. Het is belangrijker geweest dan vrienden, dan dingen en zo. Niet dat ik allemaal vrienden nu wil afdoen. En dat, zeker niet. Maar dat is mijn hoofdmodus geweest in het leven. Maar wacht even, belangrijker dan vrienden? Ja, voor mij is film echt heel belangrijk. Het is niet belangrijker dan mijn vriendin. Moet ik ook bij zeggen, want anders ga ik die straks krijgen. Dat wil ik ook heel duidelijk gezegd hebben. Maar nee, film is heel belangrijk in mijn leven. Het is een soort van, ja, waar mijn visie en mijn leven om draait. En dat was al op jongs leeftijd dat mijn ouders gelukkig gek genoeg waren dat ze mij een abonnement hadden gegeven op de Videoland. En dat ik volgens mij voor, hadden ze altijd een weekdeal, 5 films voor 15 gulden. Ik heb die hele Videoland helemaal leeg geroofd en gekeken en alles meerdere malen gekeken. En uiteindelijk is dat omgeslagen in. En wanneer begon dat dan? Was dat al op de lagere school? Nee, ik zou het niet meer weten. Eigenlijk, zolang ik weet, heb ik altijd al interesse gehad. En eigenlijk heeft dat ermee te maken, denk ik dan, als ik een conclusie zou moeten trekken. Met mijn dyslexie is lezen is voor mij altijd heel erg lastig geweest. Zeker op jonge leeftijd uiten met woorden en praten en lezen is heel lastig geweest. Uiteindelijk is dat mijn ontsnapping geweest. Dus mijn wereld om dingen te leren in me op te zuigen is film geweest. En heel praktisch. Heel praktisch. En voor mij was het echt zo'n doorslaggevend punt om terug te komen op wat je eerder zei. Ik zat daar laatst over na te denken. Maatschappijleer. Ik moest weer op de middelbare school voor de zoveelste keer weer zo'n ellenlang verslag maken. En dat is voor mij gewoon een crime. Ik kon dat gewoon niet. Een woordjes, scriptie. Ja, woordjes, lettertjes. Dat was echt een... Nou ja, een mokerslag voor mij om daar iets mee te doen of dat te kunnen doen. En we hadden toevallig een cameraatje thuis. En ik dacht gewoon, ik ga het gewoon proberen. En ik had toen aan mijn maatschappijlerares gevraagd. Zou ik misschien dit verslag mogen filmen? En dan zorg ik echt dat ik het goed doe. Ik ga de juiste mensen interviewen en allemaal doen. En ja, ik ben die vrouw nog steeds dankbaar. Die zei, is goed, doe maar. En ik had een 9,5 gehaald daarvoor. En het was de beste film. Nee, zeker niet. Nee, maar het was de start voor mij. Het was de start voor mij van, hey, ik kan mijzelf uiten in beeld, met beelden. En ik kan een verhaal vertellen. En mijn leraar, mijn mentor destijds, die zei ook van, nou David, ik denk dat jij hier iets mee moet gaan doen. Nu hebben we het gevonden. Ja, nu het gewoon. Het was voor mij echt het punt dat ik dacht, oké, dit is het. En vanaf dat moment is er voor mij geen plan B geweest. Dus film moet het zijn en toen dat viel gaat het kwartje. Ja. Maar wat een strop moet dat dan zijn geweest, ja, dat je toen afgewezen werd voor de filmacademie. Ja, ik heb meerdere afwijzingen in mijn leven gehad. Maar dat is wel een van de destijds. Ik heb er nu geen problemen meer mee hoor. Want uiteindelijk heeft me gebracht waar ik nu weer ben. Mm-hmm. Maar destijds was dat wel heel pijnlijk. Ja, want het was voor mij de enige plek waar ik naartoe moest. Er was geen andere plek en dat gebeurde niet. En Jan Kosjeret, je vader, ja, vertelde ons ook dat je daar ook echt heel nadrukkelijk ging uitleggen van, ja, ik ben dyslectisch. Is dat een probleem? Ja. Nee, helemaal niet. Want de beste filmmakers zijn. Ja. En goed, er worden honderden mensen afgewezen, want er kunnen maar een paar geplaatst worden. Het zijn 6 mensen per jaar, inderdaad. Ja, maar hoe verwerkte jij dat? Nou, hoe ging je daarmee om? Door lekker door te blijven gaan met wat ik doe. Dus zelf films blijven maken toen destijds met vrienden. Ik was operateur in de bioscoop. Want ja, dan gaan we maar bij de bioscoop werken. En zorgen dat je films kan monteren, inleggen en vertonen. En dan doen alsof het je eigen film is. Maar dat is het natuurlijk allemaal niet. Oh, en, met je pak aan. Ja, hè? Met mijn pak aan. Je werkte hier in Hilversum. Ja, ik werkte in Hilversum bij de bioscopen. En ik was daar bedrijfsleider uiteindelijk. Op je 15e of zo? Nee, ik was 15e operateur. En 18e was ik de jongste bedrijfsleider ooit. Ik zou het nooit leren. Maar dat is wel leuk, want ik heb daar de meest belangrijke les geleerd als regisseur. Namelijk? Nou, hoe stuur je mensen aan? Want dat is iets heel anders. Ik heb dat nooit gedaan totdat ik opeens 18 was en ik bedrijfsleider werd. Toen moest ik opeens mensen gaan vertellen, ga jij maar eens even de zaal schoonmaken, want het is nu klaar, dat ga je nu doen. Ik had dat uit films gezien, dus ik dacht, dan moet ik zo doen. En dan moet ik zeggen, jij moet nu, ik ben de baas. Nou, dat werkt natuurlijk totaal niet. Die zeiden, dat denk je zelf, ga het lekker zelf doen. Toen dacht ik, wow, wat gebeurt hier? Ik zeg dingen, maar het gebeurt niet. Maar ik ben leidinggevende, maar het lukt. Dus ik heb daar zo de belangrijkste les voor het regieschap geleerd. Dat je mensen, ik wil niet zeggen manipuleren, maar gewoon, hoe stel je op naar mensen om uiteindelijk resultaat te krijgen wat je wil hebben? Nou? Nou ja, dat is gewoon een soort van nederigheid en een duidelijke manier. Maar ook zelf niet bang zijn om vies te worden in, of om vies werk te doen. Weet je? Dus mijn taak was altijd, ik zorgde altijd minimaal 1 keer in de dag, deed ik de kutste klus van de bioscoop, is de zaal schoonmaken. En als de medewerkers dat zagen, dan wisten ze, oké, als hij het ook doet, dan moet ik het ook doen. Weet je? Nou ja, dat was voor mij gewoon allemaal een belangrijke leerles, waardoor ik dacht van, ah ja, zo werkt het. Zo, en ook zo in dit geval haal je er weer een filmscène bij. 100%. Dat jij dan precies een beeld had van zo gedraagt het bedrijf. Nee, maar uiteindelijk, dat is mijn wereld. Dat is, ja. Ja. En was je toen al zo uit de kluiten gewassen op je 15e, 16e? Ja, en ik ben heel jong volwassen geworden. En dat heeft er mede mee te maken met mijn ouders die al op vrij jonge leeftijd... altijd aan het werk waren. Het is geen rampzalig verhaal, maak je geen zorgen. Ik ben helemaal oké. Okay. Je moeder is Cilly Dartel, was in die tijd presentator van Hart van Nederland. Ja, en mijn vader is piloot, dus die was één keer in de twee, of om de twee weken was hij weg. En dan was ik helemaal alleen, angstig. En zei, nee, ik kon altijd films kijken, was echt super chill. Maar dat heeft er wel gezorgd dat ik op jonge leeftijd heel zelf verstandig moest worden, boodschappen moest doen, koken, het huis schoonmaken, altijd de dag voordat ze terugkwamen, want ik ga dat natuurlijk niet eerder doen. Ik hoop dat ze dat niet nu voor het eerst horen. Sterker nog, je was 17, deed eindexamen HAVO, en toen waren zij naar Dubai verhuisd. Ja, zij waren net voordat ik het eindexamen HAVO had naar Dubai verhuisd. Ze zeiden, wil je mee? Ik zei, ja, echt niet. En toen zeiden ze, oké, nou ja, dan moet je alleen jij, nou, niet moet, hebben ze gevraagd, maar dan blijf je alleen met je eindexamen. Is dat een probleem? Toen zei ik, ja, nee, hartstikke leuk. Ja, het geeft ook wel weer aan wat voor dedication ik heb, is ik kan gewoon nog steeds. Want ik heb heus nog wel feestjes gehad hoor en leuke dingen gedaan. Home alone. Ja, home alone. Maar ik ben wel geslaagd in één keer. Weet je, ik ben wel zo structuur en regelmatig dat ik weet. Ik moet leren, ik moet alles weten. Maar als dat dan gedaan is, kun je een leuke tijd hebben. Het kan allemaal, David Kosjeret. We praten straks verder over al die andere series die je hebt gemaakt of aan het maken bent. En hoe het verder in het leven zal gaan verlopen. Ik ben heel benieuwd. Kunnen we een beetje over speculeren. Ja. Zo dadelijk na de klok van 8. NPO Radio 1. 8:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de mishandeling van de 14-jarige Frederik. Het gaat om een minderjarige jongen uit Amstelveen. Frederik werd gisteren in Amstelveen lastiggevallen. Een jongen vroeg haar of ze een jongen of meisje was. Toen ze zei dat dat niets uitmaakt, werd ze in een speeltuintje verderop meerdere keren in het gezicht geslagen. De Nederlandse jongeren die worden verdacht van een fatale mishandeling op Mallorca blijven voorlopig nog op vrije voeten, ook nu het OM in Nederland de zaak overneemt. Het OM gaat eerst onderzoeken of er genoeg verdenkingen zijn om iemand juridisch te vervolgen. Twee weken geleden werd een 27-jarige man uit Waddinxveen tijdens een vakantie op Mallorca aangevallen door een groepje Nederlandse jongeren. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vrijwel de hele groep was toen alweer naar Nederland gereisd. Van alle patiënten die twee weken geleden in het ziekenhuis werden opgenomen met corona was ruim 3/4 niet of niet volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit een rondvraag onder longartsen in alle Nederlandse ziekenhuizen. 9% van de patiënten was volledig gevaccineerd, maar belandde toch in het ziekenhuis. Volgens de artsen blijkt uit de cijfers hoe belangrijk het is dat iedereen zich volledig laat vaccineren. De man die in maart in de Amerikaanse stad Atlanta oud in een aantal massagesalons heeft voor de rechter schuld bekend aan het plegen van 4 moorden. 6 van de slachtoffers waren vrouwen van Aziatische afkomst, maar de 22-jarige man ontkent dat hij racistische motieven had. Hij zei dat hij problemen had met een seksverslaving en vond dat de vrouwen deel uitmaakten van de seksindustrie waar hij zich slachtoffer van voelde. Het weer verspreidt over het land vallen pittige regen- of onweersbuien. Lokaal kan veel neerslag in korte tijd vallen. Later vanavond trekken de meeste buien via het noordoosten weg. Morgen opnieuw kans op buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal. Kunststof. David Kosjeret is te gast. Hij is regisseur, producent. En we hebben het over verschillende jongere series waar die de man achter is. En we luisterden net samen naar het nieuws. En daarin was het verhaal wat de hele dag al hoorbaar is. Over het meisje Frederik, 14 jaar. Werd gevraagd, ben jij een jongen of een meisje? Weigerde ze antwoord op te geven, werd in elkaar geslagen. Is dat nou een onderwerp waar jij dan direct op aanslaat? Wat je noteert zo je achterhoofd het is een beetje voor Spangas? Ja, het is niet wat ik noteer, maar het is mijn dagelijkse realiteit met Spangas bijvoorbeeld. Dat is juist waarvoor we met Spangas heel erg aan het vechten zijn. Spangas staat al 15 jaar. Maar hij bestaat al heel lang en het wil inclusiviteit en iedereen een plek geven. En dat is zo mooi aan die serie. We hebben altijd 10 hoofdpersonages. En wij proberen een zo breed mogelijk palet neer te zetten dat elk kind 1 personage heeft waarmee hij zich kan identificeren. En dat er personages zijn die ze een inzicht kan geven over, oh hey, dat is zo iemand. Of oh hey, dat is zo iemand van Spangas. En dat ze daardoor een breder idee krijgen van wie of wat er allemaal in de wereld leeft en zijn en wat de geloofsgroep dingen zijn en alles wat daarbij komt kijken. Ja, maar dit soort dingen en moet ik... 10 stereotypen eigenlijk. Ja, maar het is niet zo extreem. Maar we doen het in een hele subtiele, mooie vorm. Mm-hmm. Zonder dat het te geforceerd is en zonder dat het echt door je de strot heen geduwd wordt, mm-hmm. om maar zo te zeggen. Maar ik moest hierbij gelijk denken aan, we hebben vorig jaar een personage geïntroduceerd, die heet Leslie. En Leslie is non-binair. En dat is iets wat natuurlijk op dit moment gender en alles wat je daarbij hebt is een heel erg hot issue op dit moment. Of een topic, moet je dan zeggen. En dat is een van de redenen dat we dat geïntroduceerd hebben. Wat zo leuk is aan dat personage die gespeeld wordt door Thorn Rose. En we hebben aan de Spangas-kijker en aan de kinderen die nu aan het opgroeien zijn, proberen wij te vertellen wie of wat Thorn Rose is, namelijk een non-binair. En dat doen wij zonder dat we heel geforceerd een verhaallijn vertellen om ik ben non-binair en het is oké. Okay. Nee, wij vertellen gewoon, dit is Leslie en oh ja, Leslie is non-binair. En we vertellen er wel heel subtiel, zonder dat het geforceerd wordt, vertellen we aan de kijker, laten we zien wat dat dan dus blijkbaar inhoudt, maar zonder dat je het er doorheen drukt. En dat vind ik bijvoorbeeld ook heel mooi om betrokken te zijn bij, voor nu mijn tweede seizoen als creative van Spangas, ja. Om ja, de doelgroep die er nu aankomt, de jongeren die er nu aankomen, om die hopelijk ietsjes wijzer te maken van voor hun leven, ja. Wat er allemaal aan zou kunnen komen. Het is toch een ontzettend interessante taak die je eigenlijk hebt daarmee. Ja, zeker. Het is een heel maatschappelijke functie. Ja, maar mijn werk is maatschappelijk. Ik probeer altijd heel erg vormen te houden, even los van dat het grootste deel van mijn werk op dit moment voor de publieke is en de commerciële, dus hè, dat je mm-hmm. sowieso met publiek geld dingen mag maken. Mm-hmm. Het is ook heel belangrijk dat je maatschappelijk bent. Ik zou nooit vergeten, een van mijn leraren vroeger heeft heel duidelijk gemaakt, altijd mijn filmleraren, van besef dat jij in een machtspositie niet, maar in een belangrijke positie staat, dat jij mensen iets kan vertellen en iets kan laten zien. En natuurlijk, entertainment staat bij mij op nummer 1, maar ik vind het wel belangrijk, en daar had misschien Paul het ook wel over eerder, de schrijver, zou ik maar zeggen, mm-hmm. Dat alles wat ik maak, probeer ik wel dat het een haakje heeft of meerdere wat maatschappelijk is. Wat je in ieder geval aan het eind van de serie, even los van wow, dat was super vet, gaaf, tof, weet ik veel wat allemaal, je ook iets wijzer bent geworden of een thema hebt behandeld, niet verteld hoe het moet zijn, maar het thema hebt behandeld dat je aan het eind, als je de bioscoop uitloopt, de tv uitzet of de internet mm-hmm. uitklikt, dat je kan hebben met de kinderen, de ouders van oh ja, ze hadden het in die serie daarover van wat vind jij er eigenlijk van? En dan, als dat gebeurt, dan is mijn werk geslaagd. En dat is bijvoorbeeld heel erg bij de sled van 6VWO gelukt. Ja. Wij waren ooit begonnen met, nou, wij willen heel graag de thema's sexting en slutshaming willen we nou gewoon eens gaan behandelen. En het bedenkt dan zoiets? De producent. Dat was destijds Jasper van der Schaal. Die had volgens mij het oorspronkelijke concept samen met Stepping Stone bedacht. En die heeft er toen twee jonge makers, zoals ik er één dan ben, en samen met Manju Rijmers, dat was de schrijver destijds van het eerste seizoen, ja. Erbij gehaald om te kijken van hoe kunnen we dit nou in iets, ja, de vorm gieten en daar iets mee doen, zonder dat het uitgekotst wordt door de kijker en denkt, ja, dag, ik ga dit niet leren, ga weg, man. Weet je, en daar hebben wij iets op bedacht wat gewoon, nou, nogmaals, wat ik net zei, sexting in eerste en instantie, shaming, hè? Daar, sexting, dat was sexting dus en slutshaming. Ja. En dat was de maatschappelijke boodschap die we wouden vertellen, maar we hebben het verpakt in iets dat je niet doorhebt dat je aan het leren bent. En dat, denk ik, is een van de krachten van wat ik doe en wat ik ook leuk vind om mm-hmm. te doen. Uiteindelijk, entertainment moet het zijn, maar je moet ook iets wijzer worden ergens van. Of het nou een thema is wat gewoon eventjes benoemd wordt, of dat je ook iets is echt leert, maar niet geforceerd. Ja. Dat is echt het belangrijkste. Ik vroeg het aan mijn dochter, de jongste, die is nu 18, maar volgde het op YouTube, waar het dus ooit begonnen is, hè, met hele korte afleveringen. Ja, 5 minuutjes per aflevering. Wat vond je ervan? Zei ze, leuk en interessant. Ja. Dus inderdaad, precies. Het klopt. Nou ja, het mooiste was, wij hadden toevallig een gesprek met de schrijvers en de producenten van aan de voorkant. Dan ga je mm-hmm. altijd bespreken als maker van, oké, we gaan dit project doen. Wat willen we hier nou mee bereiken? Wanneer is het nou gelukt? En eigenlijk bedenk je altijd dingen en het komt nooit uit. Want het is, ja, het gaat altijd een andere kant op. Wat nou. En bij de sled van 6VWO, ik maak echt geen grapje, maar alles is gelukt. We hadden zoiets van, hoe mooi zou het nou zijn dat de leerlingen het op een gegeven moment zo omarmen dat zelfs als lesmateriaal in de school gebruikt gaat worden om het gesprek op gang te brengen. Nou, wij kregen op een gegeven moment van, nou, er is een bekende twitteraar, volgens mij meester Bart heet die was er helemaal mee bezig. Maar we lazen ook allemaal berichten online dat er gewoon hele mentorklassen over gingen en dat ze de serie gingen kijken en dat het gewoon in de klas werd discussies. Ja, dat was waanzinnig. Dat was voor mij gewoon een bonus. Dat je echt dacht van, ja, dit is waarvoor ik dingen maak. Niet alleen, oh ja, ik krijg ervoor betaald, superleuk. Nee, ja, ik wil dingen maken die iets bijbrengen. Die iets en geven. Is dat nu iets wat jij je ook nog goed herinnert van jouw middelbare schooltijd? Of is het iets wat, dit is toch wel ook van alle tijden? Dat hoop ik wel. Je bedoelt het bijbrengen met films van iets? Nee. Sexting natuurlijk niet. In jouw tijd zeker, waarschijnlijk ook al. Ja, zeker. Maar mijn tijd was het nog analoog. Ja. Nee, ja, ik zal het je vertellen. Wat herinner je daarvan? Nou, heel goed. Ik herinner namelijk één heel duidelijk beeld wat mij heel erg geholpen heeft bij deze serie te maken. De sled van 6VWO. We hadden een meisje bij mij op school zitten. En die had letterlijk... Dat was toen net in de tijd van MSN Messenger was het volgens mij. En dan had je nog, kon je foto's naar elkaar sturen. Die MSN Messenger. Ja, volgens mij was dat het inderdaad. Ja. En die had een foto gestuurd van haar borsten. En er was nou een jongen. Ja, gewoon een jongen. Mm-hmm. Zoals een naam die noemt. Nee, ik weet echt niet meer wie het was. Nee, en die had een foto gestuurd aan hem. En die dacht natuurlijk dat dat in privé was. En geheim, of niet geheim, maar gewoon dat het oké was. Mm-hmm. En dat het veilig was. Mm-hmm. En de volgende dag heeft hij dat dus 1000 keer uitgeprint. En in de school overal opgehangen. En ik was erbij, dat is dan weer de maker in mij. Ik stond er toen dat meisje haar foto zag. Dus ik zag wat dat met dat meisje deed. Oh. Op dat moment. En dat moment is mij nooit weggegaan. Is nooit meer, is allemaal bijgebleven. Van, holy moly, dat is dus gebeurd. En dat deed dat met haar. Op dat moment niks. Ik was perplex, verstijfd. Iedereen. Hoe oud was jij toen? Ja, ik denk jaar 14 of zo. Mm. 13, 14 of zo. Dus ja, ik wist ook niet wat ik daarmee moest. Maar ik wist wel, ik observeerde alles. Dus dat zag ik gebeuren. En ik zou nooit vergeten dat de nasleep van dat meisje was. Die is van school afgegaan. Want die kon vanaf dat moment niet meer op school zijn. Die werd dagelijks geconfronteerd met dat moment. Mm-hmm. Dus dat heeft mij altijd dan drijfveer gegeven. Waardoor ik begreep. Oh ja, ik weet wat dat met zo'n meisje doet. Even los van dat ik het zelf natuurlijk niet weet. Mm-hmm. Maar ik heb gezien het moment van impact. Wat dat met dat meisje deed. En dat kon ik omzetten naar een serie. Ja. Dat gevoel wat ik daar zag. Maar heb jij ook een idee, want dat was natuurlijk niet alleen maar een grap... dat ik aan jou vroeg helemaal in het begin van... had het ook de druiper van Dennis kunnen zijn? Of ja. Dennis en... Nou ja. En wat is eigenlijk het mannelijke equivalent voor slet? Ja. Want eigenlijk... is er nog maar weinig echt veranderd in dat opzicht. Zeker, ja, zeker. Wat dat betreft zijn vrouwen natuurlijk... En jij hebt een natuurlijk... taak, ja, ja, zeker, zeker. Maar ja, wie weet, mag ik daar nog niks over zeggen? Gaan we daar wel iets mee maken ooit een keer? Ja, dat weet je niet. Ja, dat is uiteindelijk iets waar je mee bezig probeert te zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste is aan deze serie... Wacht even, er zit echt iets aan te komen. Wie weet. Nou ja, wie weet. Ik mag er niks over zeggen, ja. Wie weet. Ja, helaas, ik mag er echt niks over zeggen. Maar, om door te gaan, omdat het heel raar wordt dit moment. Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om... het zijn natuurlijk heel vaak de ik zeg niet dat mannen nooit geslutshamed, gesext zijn, weet ik veel wat allemaal. Ja, die verhalen maar, zijn ook bekend. Tuurlijk, zijn ook bekend. Maar het grootste gros in het verleden en tot op het heden is natuurlijk bij jonge meisjes geweest. Ja. En dus ik denk wel dat hoe dan ook dat het heel belangrijk is om zo goed mogelijk voor hun een beeld te schetsen hoe ze zich kunnen voorbereiden. En dat ze in ieder geval situaties kunnen herkennen van, oh wow, als dat gebeurt, daar moet ik iets mee doen. En als je, want dat zie je ook heel vaak bij dat soort documentaires, dat als meiden van, als je er oké mee bent en het gebeurt, is ook oké. Weet je, nogmaals, wij willen niet vertellen, je moet geen foto's sturen van jezelf. Nee, dat zit in de mens, in de geaardheid van je seksualiteit en dat met iemand willen delen, als je die kent of als je die leuk vindt of zo. Dus ja, ik denk dat het belangrijker is dat je gewoon een verhaal schetst en waar je iets mee kan. En even los van dat het voor het vrouwelijk perspectief verteld is, denk ik ook dat het voor het mannelijk perspectief heel goed is om de stad te kijken op die doelgroep of voor die doelgroep. Want het vertelt ook van, hey, wat doet dit met iemand? Weet je, kijk nou eens eventjes. Kijk nou eens even wat één click of the button, weet je wel, van het versturen van een foto naar al je vrienden, wat het nou doet. Dus ik denk indirect dat je daar echt wel mee bezig bent. Maar ik denk dat het zeker ook een goed idee is om een keer de mannelijke variant ervan te vertellen. Zeg. Ja, want Paul vertelde ons, Paul de Vrijer, dat jij wel vaak voor het vrouwelijk perspectief kiest. Nou ja, dat blijkt nu ook wel. Hij schrijft, hallo. Ja, hij schrijft, oké. Jullie samen dan. Ja, zeker. Maar wat is daar dan de reden van? Ik weet niet, wij vinden allebei... Je bent opgegroeid in een jongensgezin. Ja. Ja, ik weet niet. Ik denk ook dat het misschien onderbewust ermee te maken heeft dat ik vaak actiefilms heb gezien vroeger met natuurlijk de Sylvester Stallones en de Arnold Schwarzeneggers en zo. Dat ja, boring, weet je. Niet dat ik alleen boring, maar... Boring? Ja, hoor ik jou dat nu echt zeggen? Maar ik bedoel van, is al iets wat gebeurd is, weet je. Is geweest, is gedaan. En ik weet niet, ik vind dat er iets heel machtigs en tof zit aan vrouwelijke personages die gewoon badass zijn. Weet je wel? En zonder dat dat seksistisch is of wat dan ook. Ik vind het gewoon super tof om stoere vrouwen te zien. En ik heb veel stoere vrouwen in mijn leven. En mijn moeder is daar een van, dat meen ik oprecht. Mijn vriendin is daar een van. Dat is gewoon een heel stoer wijf, als ik dat zo mag werkt zeggen. Werkt in een bankwezen. Was in een bankwezen. Ja, is inmiddels alweer werkte, zeker. Mm-hmm. Dus weet je, ja, ik weet niet. Dat is iets wat mij fascineert. Maar dat betekent niet dat ik mij zeker limiteer. Het is toevallig ook nu een serie aan toevalligheden waardoor het nu vrouwelijke hoofdrolspelers zijn geweest. Dat betekent niet dat ik mezelf wel wegcijferen dat ik dat. Nee, sorry. Als je een man bent, kom je er bijna niet in. Nee, dat is niet. Maar wat ik dan tegelijkertijd ook wel weer schokkend vind, eigenlijk, is dat die titels, dus de slet van 6 VWO en... Sas heeft een zoa. Sas heeft een zoa. Dat die titels ook deze titels dragen, omdat je daarmee heel veel kliks krijgt. Zeker, ja. Uiteindelijk, wij leven in een tijd waar clickbait heel belangrijk is. Dus het winnen van kliks om uiteindelijk hopelijk je mensen op je platform te krijgen. Maar en dat geeft dan toch ook weer te denken, vind je ook niet? Nee, ja, ik vind het wel goed. Eigenlijk, want het geeft dubbel de lading. Weet je. Aan de ene kant is het voor ons clickbait, want het helpt ons om mensen naar de kijker te laten kijken. Of naar de serie te laten kijken. Maar, en ja, het werkt echt zo. Zodra het 100%. Woord seks of ja, zo, tuurlijk, of nee, wat dan ook erin voelt. Uiteindelijk zeg ik altijd, weet je, als een of ander persoon op in zijn huis ziet... de slet van seks, ja, oeh, klik, weet je, wat is dit? Weet je, even los van of je seksueel gerelateerd wil kijken... of dat je gewoon normaal persoon bent, denk je, wat is dit? Weet je, klik. Ja, het zit er gewoon in. Dus dat vind ik er ja, heel slim aan en heel goed. Maar daarnaast is het wel heel belangrijk dat je levert. En dat doen wij wel, weet je. Wij maken wel echt een serie die echt ergens voor staat. Met gewoon een hele goede, goed gebackte titel, om maar zo te zeggen. Ja. Maar dekt ook de lading, weet je. De slet van 6V, daar gaat het gewoon over, die serie. En het is trouwens, het loopt heel... Het is heel triest ook wat daar allemaal gebeurt. Zeker. Maar ja, uiteindelijk, dat is denk ik een van de dingen... waar ik me op probeer te focussen binnen het maken voor die doelgroep. En dan, ik maak natuurlijk nu heel veel alles tussen 9 en 21... is een beetje mijn range op dit moment. Mm-hmm. Maar ja, je ziet gewoon kinderen en jongvolwassenen en tieners... zijn veel volwassener dan je denkt. En als ze ergens een hekel aan hebben... is kinderachtige dingen voorgeschoteld krijgen. Ze willen serieus genomen worden. En ik denk dat de slet van 6VWO... onder andere een van hun of van haar successen was. We hebben gewoon het beestje bij het naam genoemd. En we hebben alles laten zien zoals het is. Hard taalgebruik, zonder te beledigen. Wat maar gewoon hard taalgebruik zoals het zich gaat op de middelbare scholen op dit moment. En hoe werkt het nou? Want het begon dus als YouTube. Ja. Afleveringetjes van 5 minuten. En nu, in juli, was het op NPO 3 te zien. En dan zijn het opeens afleveringen van 25 minuten. Ja. Is dat dan een manier om toch die jongeren naar de gewone televisie te Uiteindelijk is dat natuurlijk de bedoeling. Om te kijken ja, of de mensen naar de lineaire televisie kunnen krijgen. De jongeren. Waarom zou je eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik ga daar niet over. Ik maak de series. Ik maak hopelijk goed genoeg series dat mensen ernaar willen kijken. Nee, maar dat is dus het opstap. Ja, zeker. Het idee is, en dan halen we ze toch weer terug. Nee, het is niet zo. De opstap is, het idee is nooit geweest om voor tv te maken. Het tv is geweest, wij willen een serie maken voor een doelgroep die niet meer lineaire tv kijkt. En dat slaat dan aan. En dat heeft waanzinnig aangeslagen. En uiteindelijk is het zo'n groot succes geweest dat ze dachten, ja, we kunnen niet anders dan dat we hier ook misschien een serie voor tv voor gaan maken. En dat is uiteindelijk de stap geweest. Maar het is nooit het idee aan de voorkant geweest maar om dit te doen. Maar is dat niet de vreemde gedachte dat dan uiteindelijk toch de heilige graal lijkt te zijn? Zeker, dat blijft heel raar, want uiteindelijk is de toekomst is denk ik toch niet? Op tv. Of tv op internet of online of on demand. Weet je? Dat is uiteindelijk toch de toekomst. Ja. Maar wat voor mij in ieder geval heel fantastisch aan is ja, toch op dit moment zijn de tv-budgetten voor makers hoger dan de online budgetten. Alhoewel het er wel de goede kant op gaat hoor, overigens. Want de afgelopen 5 jaar zie ik ook dat die budgetten steeds beter en dat je steeds meer gewaardeerd wordt als maker als je online maakt. In het begin was het maak jij online serie. Oh, leuk. Leuk dat je ook meedoet in de speeltuin, maar niet belangrijk. Je werd niet echt serieus. Nee, en dat zie je wel nu, dat die stap echt aan het komen is. Dus ik denk maar echt het dat... is toch steeds niet volwaardig, nee, hè? Nee, maar het komt er wel. Ik geloof dat echt wel heilig. Als je ook ziet wat de marges is en het bereik wat je hebt. Nou, nogmaals, als ik de beste... zie wat voor drive jij hebt, ja, dan... ik blijf sowieso doorgaan. Niemand houdt me tegen. Dat is het belangrijkste. Maar David, je werkt, dat hoorden we van iedereen. Van je ouders en van je vriendin. Ja. Echt als een dolle, hè? Ja, maar ik zie het ook aan hoe je praat, hoe je erbij zit, de energie. Ja, ik heb een aan- en uitknop. High energy. Mijn vriendin die kent ook altijd nooit deze versie. Want als ik thuis kom, ben ik altijd uitgeput, lig ik op de bank en dan ben ik een soort van... Niet waar, dan ga je na een half uur alweer naar boven verder te gaan. Als ik weer verder ga, dan ga ik weer verder. Ja, nee, maar mijn werk is 24/7. Maar waarom? En ja, ik hou van wat ik doe. Why? Mijn werk voelt nooit als werk. En ik ben elke dag gelukkig in wat ik doe. En het leuke aan mijn werk is... Ik zit altijd in een ander stadium van mijn werk. Dus je hebt preproductie, productie en postproductie. En ik doe meerdere projecten tegelijk. Dus dat zorgt ervoor, de ene dag ga ik voor postproductie voor Spangas. De andere dag zit ik in preproductie voor een andere serie. En dan ga ik weer draaien voor een serie en dan doe ik weer dat. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Kriskros door elkaar heen. Spangas is natuurlijk eigenlijk gewoon een fulltime baan. Ja. Maar je hebt al mensen geregeld. Ik heb een waanzinnige assistent die mijn assistant creative is, zoals dat dan heet. En die doet de day-to-day voor mij op de set. En uiteindelijk, ik ben degene die dan creatief gezien de beslissingen neemt rondom de serie. En dat is een waanzinnige leuke job. Ben ik verantwoordelijk voor 128 afleveringen jeugdtelevisie. En waar ben jij naar onderweg? Naar, in jouw droom, naar hè? De Oscar. Of in die film. Naar de Oscar. Ja, mensen lachen me altijd uit, maar ik zeg het altijd gewoon. Omdat het zorgt ervoor dat als ik zeg van ik wil die Oscar winnen, het zorgt ervoor dat ik uit mijn bed kom en zoals ik hier nu zit, vol gas ga. En dan hoop ik ook altijd dat mensen zo gaan zeggen, ja, tuurlijk, joh, ga lekker die Oscar winnen. En dan denk ik, ja, ik ga jou bewijzen dat ik het wel ga winnen. Dus ik vind het alleen maar goed. Dus mensen mogen er zeker van vinden wat ze willen. Dat mogen ze van alles bij mij, mijn series en dingen. Ik leer van commentaar en kritiek. En als ze het niet goed vinden, ook helemaal prima. Uiteindelijk... Maar dat is echt een heilig geloof of echt een doel, ja, waarvan je zegt, dat is het hoogste. Ik maak mij ook groot zorgen de dag dat ik de Oscar win, want dan weet ik echt niet wat ik in mijn leven moet doen. Dus aan de ene kant hoop ik ook niet dat ik hem te snel win. Nee, je bent pas 32. Ja, dat is echt wat je wil. Ja, want je ging dus naar L.A. nadat je twee keer was afgewezen hier in ja, Nederland. Ja. En wat tref je daar dan aan, behalve dat Hollywood sign vanuit jouw appartement? Over in een film leven, dat was voor mij echt een feest van erkenning. Ik heb natuurlijk alle films leeggehuurd, zoals ik al eerder zei, in de videotheek vroeger. Mm-hmm. Dus, en nu zat je er echt in. Nou, maar echt, voor mij was dus letterlijk, de eerste twee maanden was zo alsof ik in een droom leefde. Want ik liep elke hoek om en toen zag ik een straat. Toen dacht ik, hé, dat is van die film. Toen kwam ik daar en toen zag ik de fameuze grachten waar Grease is opgenomen. Ja, Grease, een van mijn favoriete films van vroeger. Natuurlijk. Dat zeg ik ook maar gewoon gelijk. Dus ik had Grease, zag ik opeens die gracht waar John Travolta doorheen reed met die auto's en die race. Ik, vet. En toen ging ik daar naartoe en dan zag ik en weer wat. En jouw haar is eigenlijk ook wel een beetje John Zeker, Travolta. Zeker, uiteindelijk Grease, zeg ik, noem maar gewoon John. Het is oké. Nee, ja. Nee, dus voor mij was dat zo'n feest van herkenning en een inspiratiebron. En wat ik het leukste aan L.A. vond. En is iedereen ademt daar film. Weet je, het maakt niet uit of je daar in een cafeetje zit. Het zijn allemaal acteurs die daar geld aan het verdienen zijn. Of als je de hoek omdraait, dan zijn ze daar aan het filmen. Ja, het was voor mij zo'n waanzinnige, inspirerende plek. En dat is ook iets wat ik hoop nog een keer te mogen meemaken. Want ja, Amerika is wat dat betreft al echt Waarom kwam je terug? Want je hebt daar vijf jaar gezeten. Zeker, vijf jaar die opleiding genoten. Nee, ja, ik heb 2 jaar de opleiding genoten. En daarna 3 jaar daar gewerkt. En dat moest allemaal lastig. Want ja, ik ben natuurlijk gewoon een Nederlander. Ik heb een Nederlands paspoort. Het is heel lastig om daar te mogen werken. Je ouders wonen daar wel, in Florida? Ja, toen nog niet. Toen waren ze nog in Dubai. Mm-hmm. Maar ja, ik heb uiteindelijk gewoon via omweg geprobeerd daar te blijven. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik heb wel heel veel werkervaring opgedaan. Ik heb alle functies op set daar mogen doen. Van grip tot productieassistent tot runner. Dat is dan niet te rennen, maar dat is in auto rijden. Mensen, acteurs ophalen en wegbrengen. En uiteindelijk dus mijn speelfilm mogen maken daar. Eigenlijk net op het hoogste moment dat ik dacht, nu gaat alles voor me open. Ik kwam eigenlijk weer een soort van afwijzing van de filmacademie. Ik moest namelijk land uit. En toen moest ik weer terug naar één. En toen kwam ik terug in Nederland. En altijd wel de wens gehad om terug te gaan naar Amerika. Maar daar heb je de fameuze green card voor nodig. En het kwam maar niet. Dus toen ben ik meters gaan maken in Nederland. En dat is de eerste paar jaar heel lastig gegaan. Ik moest weer helemaal vanaf onderaf aan beginnen. Als regieassistent weer mijn weg naar boven weten te halen. Maar wacht even, dat begrijp ik dan niet helemaal. Ja. Want als je dan in L.A. bent opgeleid, Amerikaanse speelfilm gemaakt, studie en dan een speelfilm hebt gemaakt. Hoe kan het dan dat je hier geen voet aan de grond komt? Nou, ik hoop dat jij me ook wel uitleggen. Ik begrijp het nog steeds niet. Wantrouwen is het. Dan. Nee, ja. In Nederland is er gewoon een heel vast, hoe zeg je dat? Een vaste formule, denk ik. Nogmaals, dit zijn mijn ideeën, ik weet het niet zeker. Maar er is een vaste formule van hoe het werkt. Je doet dit, dit en dit. Dus dat is, je doet de filmacademie en dan ga je de NTR kort doen en dan doe je de one-night stand. En dan mag je uiteindelijk een telefilm doen en dan mag je bij het filmfonds aankomen en dan mag je die dingen doen. Ja, en ik had dat traject niet doorlopen. Ik was een heel gek, raar traject doorlopen. Ik was op een vliegtuig gestapt naar Amerika. Ik heb daar alles geleerd, denk ik, wat ik moest leren. En een speelfilm gemaakt en heel veel korte films. En toen kwam ik terug. Hoe ingewikkeld was het eigenlijk om daar terecht te komen? Ja, heel makkelijk. Heel makkelijk. Ja, achteraf denk je van wow. Heel veel geld betalen waarschijnlijk. Ja, zeker. Het kost zeker geld. Maar uiteindelijk heb ik daar ook heel veel kunnen werken. En daardoor kon ik ook heel goed verdienen. En kon ik het ook weer heel erg snel wel weer terugverdienen. Dus dat dus dat ging eigenlijk wel goed. Alleen, ja, het lastige was gewoon, ik weet eigenlijk niet waar ik nu naartoe wil. Maar dat je gaan nou ja, ik precies ook omdat ik switch van hoe ingewikkeld was het dan. Oh, daar. Nee, maar daar was het. Maar kijk, in Amerika, dat is zo grappig. Je zegt het net ook al, maar ik kom al vanaf jongs af aan in Amerika door mijn ouders. Dus mijn Engels is best goed. Mm-hmm. En mensen hadden ook nooit door dat ik een Nederlander was of zo. Dus dat hielp heel erg. En ik heb gewoon een redelijk goede babbel. Dus ik kom altijd wel ergens binnen. Heb jij een redelijk goede babbel? Het schijnt. Ja, jij mag het zo zeggen. Dan zet ik het op mijn tegeltje en dan. Dus ik dacht dat ik terug zou gaan naar Nederland en dat het heel simpel zou gaan, maar dat was weer zo'n reality check. En toen moest je weer helemaal onderaf aan beginnen. Maar Everything happens for a reason, om maar weer het Engels erin te gooien. Toen op een moment was het verschrikkelijk en dacht ik, waarom doet het universum mij dit aan? Maar het is oké, ik heb ervoor geleerd. En hoe kreeg je het dan toch weer voor elkaar? Om hier... Door blijven gaan, 7 dagen in de week werken, films blijven maken. Echt dingen 7 doen. Dagen ja, in de week? Ja, zeker. Maar ja, uiteindelijk, pays off, weet je, ik ben er. In ieder geval, ik ben er, dat klinkt heel stom. Maar ik mag dingen maken. En het meest positieve nieuws voor mij is dat ik nu tegelijkertijd ook weer negatief, want nu net natuurlijk super druk ben, overal klussen heb en eigenlijk mijn programma en agenda helemaal vol zat, toen werd mijn greencard groen gekeurd. En nu? Toen kon ik nog niet. Nou ja, en nu zit ik toch langzaam te gaan kijken om weer een beetje die kant op te gaan wanneer mijn agenda het toelaat. En dat is toch wel mijn droom. Maar daarentegen laat ik maar ook gelijk zeggen. Waar ga je dan beginnen daar? Want je hebt hier nu ook een vriendin, een leven en inderdaad een overvolle agenda. Ja. 7 dagen werken in de week. Maar je moet en je zal. Nou ja, dat sowieso. Ik wil in ieder geval weten of het lukt of dat het niet lukt. Want dat is het belangrijkste voor mij. En ook als het niet lukt, is het oké. Okay, maar dan heb ik het geprobeerd. Dat is een van de belangrijkste lessen, denk ik, die ik van mijn ouders heb meegekregen. Maar ja, die ook altijd doorgingen. Ja, gewoon altijd doorgaan. En gewoon een plaat voor je kop hebben. Laat je geen nee vertellen. En als het wel nee is, nou, dan weet je het. Weet je, oké, okay, prima. Dit kan ik dus niet. Duidelijk. En dan ga je weer door. Ga je wat anders zoeken. Ja, dus dat zal ook mijn strategie zijn met naar Amerika gaan. Maar nogmaals, ook daarbij toevoegend. Ben ik nu ook iets aan het opbouwen in Nederland. En uiteindelijk, de wereld is klein en makkelijk heen en weer. En uiteindelijk, ik zal zeker voor een periode naar Amerika gaan om dingen op te starten en zo. Maar in de meest ideale wereld zou ik een leuk project hier willen doen en een leuk project daar willen doen. En dan de agenda goed plannen dat het precies lukt. En dan hopen dat mijn geliefde meegaat en het leuk vindt om daar naartoe te gaan. Maar ik heb er al een keer meegenomen naar Hollywood en die vond het helemaal geweldig. Dus ik weet zeker dat zij het wel leuk vindt. En je hebt haar inmiddels ook overgehaald om in de filmwereld het een en ander te doen. Nou ja, zij heeft zeker... ik heb haar één keer meegenomen. Ze kwam dus van de bankenwereld. En toen heb ik haar meegenomen een keer naar de set, naar de filmset. Omdat ik dacht, ja, dit moet je gewoon een keer zien. Zij werkt in zo'n zakelijke, harde wereld, de bankenwereld. En de filmwereld is gewoon een hele warme familie, weet je. Je maakt daar echt... Iedereen is belangrijk. Het maakt niet uit of je onder of boven staat. We maken het met z'n allen. En iedereen mag daaraan toevoegen. En ik dacht, ja, dat moet ze gewoon een keer zien. En toen heb ik haar een keer meegenomen naar de filmset. En ik zou nooit vergeten dat ik die sparkle in haar ogen zag. Dat ze dacht, wow, wat is dit? Is dit ook werken? Dit wil ik ook doen. Dus toen heeft ze, is ze eigenlijk redelijk snel gestopt met werken bij haar werk. Excuus voor de oude werknemer. Deze en, man, niet meer die bank, nee, maar ook dat werk. Ja, zeker. En toen heeft ze een opleiding gedaan om te kijken of ze iets met binnen de film, maar dan binnen productie kon doen. En dat heeft ze toen gedaan voor 3 jaar. Vond ze leuk, maar ook hard. Want toch, de grap is, creatievelingen zoals ik ben, staan dan, zeg ik heel makkelijk, aan de leuke kant. Want die kunnen allemaal leuke dingen maken. En de creatieven zijn natuurlijk heus ook wel iets harder, want beheer van het geld en die moeten dingen zorgen dat het er is en zo. En toen dacht ze toch, ja, dit past nog net niet helemaal bij me. Maar uiteindelijk heeft ze nu helemaal de weg gevonden. Want eigenlijk produceert ze alles wat ze geleerd heeft voor produceren. Dat doet ze nu, maar dan voor een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Daar is ze een assistent van. Ja, en daar mag ze alles voor doen wat ze moet doen. En trouwens, die filmwereld. Ja, zo verschrikkelijk. Zo keihard. Nee, maar ik bedoel, dat zo'n prettige omgeving is dat ook niet per se. Ja, je kan het zo onprettig maken als je zelf wil. Maar ik probeer er gewoon iets leuks van te maken. En dat lukt redelijk, denk ik. Ja, dus, want de sfeer op de set is ook altijd wel... Ja, ik zorg daarvoor. Uiteindelijk ben ik een van de beheerders van hoe het op mijn set is. Want ja, hoe je het ook bent of verkeerd, ik ben de leidinggevende en de eindverantwoordelijke van de set. Ten eerste bepaal ik natuurlijk vaak wie er bij mij op set staat. Dus ik heb inmiddels een goede aantal mensen waar ik graag mee samenwerk. Nou, en daarnaast probeer ik gewoon heel erg een open set te hebben. Dus ik probeer ook echt dat gevoel mee te geven aan iedereen. Nogmaals, of het nou die productieassistent is, of de belichter, of wie dan ook, dat ze mee mogen denken. Als we even teruggaan naar het beeld dat jij toch gewoon in een film zit, hè? Gewoon al je leven lang. Ja. Waar, in welke scène zit je dan nu ongeveer in deze fase van jouw leven? In de pauze. In de pauze? Nee. Daar verlang je naar. Wat moet ik zeggen? De eerste acte is net geweest. De explosie. We hebben net te horen gekregen, begin tweede acte, wat de premise van de film gaat worden. En nou, daar zitten we denk ik begin tweede acte. Zo. Begin tweede acte. Ja, ik heb nog zoveel te doen. Ik ben zo benieuwd. Mijn vriendin maakt zich grote zorgen dat ik echt op mijn 80ste door wil werken. Maar Clint Eastwood kan het, dus dan kan ik het ook. Kijk, je kan de lat niet hoog genoeg leggen. Wat ga je op die tegel schrijven, David? Ja, ik heb heel lang nagedacht. Ik dacht eerst, ik doe de cynische, maar ik dacht, dat is weer stom. Ik heb altijd een fameuze... Wat is de cynische? Die de cynische wil ik dan eerst is heel even simpel. Dat is, ik heb altijd een goede opzet om en humor te hebben, maar ook heel direct te kunnen vertellen, kort en bondig, wat het probleem is. Dus als een acteur gewoon geen lekkere take heeft gedaan, dan ga ik naar hem toe en dan zeg ik, hoe vond je zelf dat het ging? Nou, en dat werkt altijd, doe ik met flair en humor en zo. Ja, dat werkt altijd tuurlijk wel goed. Maar die dacht ik, ja, de fameuze tegel hier, dat kan ik dan niet doen. Het wordt, denk ik, mijn levensmotto, wat ik denk ik wel hier wel goed heb kunnen verkondigen. En dat is, there is no plan B, weet je wel. Voor mij, filmmaken is het. En als je ook maar enigszins een plan B in je leven hebt, dan gaat het mij niet lukken om filmmaker te worden. Je moet er heel veel voor opgeven, denk ik. Dus ja, plan A is het enige wat er is voor mij, dus dat. Plan A van David Kosjeret. Ja. En hoe vond je zelf dat het ging? Nou, ja, goed. Ik baal ervan dat ik de naam niet wist. En in het begin dat ik nog steeds de mannelijke sled niet weet. Oh, maar kijk, voor de rest ook helemaal gelijk analyseren. Ja, nee, precies. Dat is bij mijn films ook. Mensen zeggen altijd, geniet nou eens van je films. Maar ik zit alleen maar te kijken naar de dingen die niet goed zijn gegaan. Maar dat is oké, want dat drijft mij om beter te worden. En die mannelijke sled, daar gaan we over nadenken. Ja, ik kom erop terug. Volg mijn Instagram, dan ga ik het wel een keer posten of zo. Volg mijn Instagram. Ja. Oké, dankjewel. Leuk dat je er was, ja, hartstikke fijn David. Dat mocht zijn. En zet hem op. En ga zo snel mogelijk met die green card. Leef daar en hier. Ja, het kan zeker. Allemaal. En de groet aan je ouders uiteraard. En aan je vriendin. Ja, zeker. Dankjewel. Zo dadelijk op deze zender langs de lijn en omstreken, denk ik. Ja. Annette van Tricht en Hans zitten volgens mij ook van de Steeg. Ja, een mooie avond verder. Tot morgen. Dank meneer Kosjeret. Wij wensen u all the luck in the States. Morgen is hier documentairemaker Guido Hendricks. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.